Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Johnny Allen Hendrix urodził się 27 listopada 1942 roku w Seattle, a zmarł 18 września 1970 roku w Londynie. Innymi słowy, pojutrze mija równo 50 lat od dnia, w którym Jimi Hendrix odszedł. 50 lat to dosyć konkretna liczba okrągła i dlatego między innymi dlatego, że inne powody są też takie, że po prostu Jimiego Hendrixa dawno w audycji GH+ nie było. Dziś Jimi Hendrix, za tydzień też Jimi Hendrix, no i przechodzimy do dalszej porcji muzyki. Przywitałem się utworem Hey Joe z roku 1966. Jimi Hendrix, tak jak mówiłem, urodził się w Seattle, ale w roku 1966 za sprawą swojego menadżera Chasa Chandlera, notabene basisty grupy The Animals, przeniósł się do Anglii i tam też odniósł pierwsze sukcesy. Hey Joe, pierwszy jego singiel, dotarł w Anglii do szóstego miejsca listy przebojów. Posłuchajmy teraz utworu Stone Free, który znalazł się na stronie B tego singla. Talk about the clothes I wear. Excuse me while I kiss the sky. Jeden z bardziej charakterystycznych fragmentów tekstu w historii muzyki rockowej. Jimi Hendrix ze swojego drugiego singla Purple Haze. To był marzec 1967 roku i trzecie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. To jeszcze wszystko się działo przed nagraniem albumu. Do tego za chwilę przejdziemy. A teraz już pora na utwory ze strony A i B trzeciego singla Jimmy'ego, wydanego w maju 1967 roku. Strona A to The Wind Cries Mary. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily of the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Yeah. Strona B singla Highway Child. Przypominam, że strona A to The Wind Cries Mary. Trzeci singiel Jimiego Hendrixa ukazał się w maju 1967 roku. W tym samym miesiącu ukazała się debiutancka płyta długogrająca formacji Jimiego Hendrixa, czyli The Jimi Hendrix Experience, tytuł albumu Are You Experienced? Płyta była nagrywana od października roku 66 do kwietnia 67, a w nagraniu udział wzięli oczywiście Jimi Hendrix, gitary i śpiew, a do tego Noel Redding i Mitch Mitchell. Noel Redding na basie, Mitch Mitchell na perkusji. Foxy Lady. Let me stand. Oh, Let me stand next to your fire. Kolejny bardzo charakterystyczny ustęp tekstu z poezji Jimiego Hendrixa. Tak to nazwijmy. The Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced? Płyta wydana w roku 1967 w maju. I z tego albumu wysłuchaliśmy przed chwilą kolejnych dwóch fragmentów Foxy Lady Fire, bo z jeszcze wcześniejszych też aż cztery znalazły się właśnie na albumie Are You Experienced. Natomiast rok 1968 Jimmy przywitał nowym albumem z tym samym szyldem, The Jimi Hendrix Experience, ale tytuł płyty to Access Bold as Love. White-collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They're hoping soon my kind will drop and die, but I'm gonna wave my green flag. Hi! Wow! just don't fall under me. Going on, Mr. Businessman. You can't dress like me. It's time for me to die. So let me live my life the way I want to. There. Sing on, brother. Play on. Six Was Nine i Little Wing. Prawie wszystkie nagrania, które dzisiaj prezentuję, to są kompozycje Jimiego Hendrixa. Od właściwie początku komponował bardzo dużo, poza coverami oczywiście, które też się zdarzały, ale do tego jeszcze wrócimy. Przypominam, że jesteśmy na płycie Axis Bold as Love, styczeń 1968 roku i raz jeszcze przypomnę skład Jimi Hendrix Experience, no bo to jest dosyć istotna informacja. Jimi Hendrix oczywiście śpiew, gitary, też instrumenty perkusyjne, czasami Mitch Mitchell, perkusja, śpiew w chórkach, no i Noel Redding, gitara basowa, właściwie różne gitary basowe, czterostrunowe, ośmiostrunowe, no i też śpiew w chórkach. Z płyty Axis Bold as Love kolejne dwa fragmenty o nieco podobnie brzmiących tytułach: Castles Made of Sand i Spanish Castle Magic. Disgrace as she slams the door in his drunken face, and now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, "Oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had?" Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friends, and he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior Indian chief. Many moons passed and more the dream grew stronger, till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong, surprise attack killed him in his sleep that night.

Ten utwór to klasyk, no ale tak to jest, jeśli chodzi o nagrania Jimiego Hendrixa. Crosstown Traffic, a wcześniej All Along the Watchtower. All Along the Watchtower to najwyżej notowana płyta, mała płyta, czyli singiel, jeśli chodzi o amerykańską listę przebojów. Mówimy oczywiście o Jimi Hendrixie. I ten singiel zapowiadał trzeci album The Jimi Hendrix Experience, który ukazał się w październiku roku 1968, a zatytułowany był Electric Ladyland. Pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów. O tym, co dalej za tydzień. A dziś na zakończenie jeszcze fragment, i to długi, z płyty, właściwie z albumu Electric Ladyland, Voodoo Child. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. Lord, I'm a voodoo child. Outskirts of infinity, and when he brought me back, he gave me Venus, which is rain. 'cause I'm a million miles away. And at the same time, I'm right here in your picture frame. Yeah, what I say now? 'Cause I'm a little child. Lord knows I'm a little losing your mind.